2. Muž seděl pohodlně opřený na měkké posteli podobné pohovce před panelem přeplněným nejrůznějšími přístroji v malé vnitřní kabině kosmické lodi, prostřednictvím jakési helmy byl připojen k přístrojům, které byly všude kolem něj. Vypadal unaveně, znepokojeně a nervózně. Počkej chvíli, vykřikl. Obrovský počítač, který ho ze všech stran obklopoval, jako by se na okamžik zarazil. Něco není v pořádku, zeptal se hlasem, v němž zaznívala nefalšovaná účast. Muž se ve svém pohodlném lehátku napřímil. Dej mi chvíli pauzu, než se pustíme do dalšího záznamu. Mám takový dojem, že bych druhý hned bezprostředně po tom prvním nezvládl. Nech mě chvíli se projít, popovídat si s pár lidmi, prostě se uvolnit nebo se dokonce trochu prospat. Pak budu připravený. Konfederace se nezhroutí, jestli 10 nebo 12 hodin počkáme. Jak si přejete, odpověděl počítač. Nicméně se domnívám, že čas je životně důležitý. Tohle by mohl být záznam, který nám prozradí, co potřebujeme vědět. Možná, povzdechl si muž a sundal helmu z hlavy. Hníjeme tady už ale skoro rok a celou tu dobu jsme neměli prakticky nic na práci. Pár dalších hodin už na tom nic nezmění. Stejně budeme pravděpodobně potřebovat všechny 4 záznamy a nikdo neví, kdy ty zbývající 2 dorazí. Všechno, co říkáte, je logické a správné, připustil počítač. Stejně si ale nemůžu pomoci a mám takový dojem, že za vaši váhavost tyto argumenty nemohou. Cože? Co tím chceš říct? Popis událostí na Lilith vás značně rozrušil. Prozrazuje mi to monitorování vašich tělesných funkcí. Muž si znovu povzdechl. Máš pravdu. Zatraceně, nesmíš zapomínat, že jsem to byl já. Byl jsem to já, když jsem tam přistával a byl to někdo, koho jsem prakticky nepoznával, když podával hlášení. Je to tak trochu šok, když člověk zjistí, že o sobě vlastně vůbec nic neví. Jenže musíme pokračovat v práci, argumentoval počítač. Odkládáte tu zprávu z Kerberu, protože z ní máte strach. To není normální situace. Já si ji přehraju. Vyštěkl. Jen mi dej chvilku, abych popadl dech. Jak si přejete? Vypínám modul. Muž vstal a vrátil se do své obytné kajuty. Napadlo ho, že by potřeboval nějaké sedativum. Tablety měl k dispozici, dospěl však k závěru, že to není to pravé, co potřebuje. Potřebuje lidskou společnost. Společnost civilizovaných lidí z civilizovaných světů, z kulturního prostředí, ve kterém vyrůstal i on sám. Možná by si měl dát skleničku v baru hlídkové lodi. Nebo 2 skleničky. Nebo ještě víc. A mít kolem sebe lidi. Ve společenském systému, založeném na dokonalém pořádku, uniformitě a harmonii, byl Vardenův diamant obdobou ústavu pro choromyslné. Halden Varden, průzkumník konfederace, objevil jeho sluneční soustavu už před více než 2 stoletími. Varden samotný byl díky množství planet, které objevil, legendární postavou, považovali ho však tak trochu za šílence a to dokonce i ve společenství mužů a žen, kteří většinu času nejraději trávili sami mezi nezmapovanými hvězdami. Miloval svoji práci, domníval se však, že jeho úkolem je objevovat, takže prakticky všechno ostatní nechával na druhých, kteří kráčeli v jeho stopách. Trávil u objevených planet jen tolik času, aby stačil zaměřit jejich souřadnice a poslat zpátky informace v co možná nejstručnější podobě. Problém byl v tom, že byl obvykle tak stručný, že ostatní nechápali, co měl svým sdělením na mysli, dokud nedorazili na místo a v případě Vardenova diamantu byl ve vrcholné formě. Jeho původní signál zněl zdánlivě jednoduše 4 AV. Interpretace tohoto signálu však ani zdaleka nebyla jednoduchá, byla dokonce neuvěřitelná. Znamenalo to jedinou sluneční soustavu se 4 obyvatelnými světy, což bylo v galaxii, kde pouze 1 z každých 4000 slunečních soustav obsahovala alespoň vzdáleně použitelnou planetu, ze statistického hlediska prakticky nemožné. Byl to však Varden, který objevil tyto nemožné světy a pojmenoval je. Celá jeho zpráva byla poměrně charakteristickým příkladem toho nejhoršího, čeho byl schopen. Charon, vypadá to tam jako v pekle. Lilith, v něčem, co vypadá takhle pěkně, se musí schovávat nějaký had. Kerberos, tam to vypadá na fakt psí život. Medúza, každý, kdo by tady chtěl žít, by musel mít v hlavě piliny. A to bylo všechno. Tohle jsou řadnice a varování ZZ, které znamenalo, že je na té sluneční soustavě něco, co se mu nezamlouvá, co ale nedokáže blíž definovat. Nebezpečí, postupujte s maximální opatrností. Když na místo dorazila první, po zuby ozbrojená výprava, okamžitě jí bylo jasné, co kromě existence těch neuvěřitelných čtyř planet probudilo Vardenovu opatrnost. Zdálo se, že jsou kolem své hvězdy typu F uspořádány v navzájem pravouhlém postavení. Samozřejmě se ukázalo, že to byla zcela náhodná konfigurace, od té doby už nikdy nikdo diamant neviděl v onom dokonale pravidelném tvaru jako Varden, když ho objevil a na rozestavení, které se vyskytovalo jen jednou za život, nebylo nic nepřirozeného, prvotní zmíněné jméno se však ujalo. Vardenův diamant. V jeho sluneční soustavě byla obrovská spousta nejrůznějšího kosmického braku, asteroidů, komet, všeho možného, jakož i obvyklých plynných obrů. Druhá až pátá planeta však byly tím, na co všichni zírali s úžasem a zatajeným dechem. Každá z těchto planet byla v tepelné zóně vhodné pro život, všechny měly atmosféru složenou z dusíku a kyslíku a všechny měly vodu. Charon, který se nacházel ve vzdálenosti 158,551 milionů kilometrů od Slunce, byla horká a parná planeta plná džunglí, bublajícího bahna, strašlivého vedra a vlhkosti. Dominantní životní formou tu zřejmě byly obrovští plazovití tvorové, kteří se podobali menším dinosaurům. Skutečně se podobal některým vyobrazením pekla. Lilith, vzdálená od Slunce 192,355 milionů kilometrů, se na celém svém povrchu podobala Edenu, teplé rajské zahradě. Byla porostlá hustými lesy a obdařená bohatstvím nejrůznějšího rostlinného života, plná hmyzu od maličkých až po obrovité druhy. Ovoce se ukázalo být jedlé, traviny využitelné k nejrůznějším účelům a dokonce i zdejší hmyz byl zdrojem proteinů. Byl to skutečný ráj a nikde v dohledu se neskrýval žádný had. Zatím, Kerberos, 240,161 milionů kilometrů od Slunce, byl chladnější, nevlídnější a ze všech čtyř planet nejpodivnější. Zdálo se, že jeho povrch tvoří jediný obrovitý a hluboký oceán bez jakýchkoliv pevninských ploch. Hladina oceánu však byla pokryta hustým porostem rostlin tak gigantických, že se zdvihaly do výše 2 nebo 3 kilometrů z mořského dna a tyčily se nad vodou, kde vytvářely pestrobarevný příkrov a byly základem povrchového rostlinného ekosystému, rostoucího v samotných jejich korunách. Na vrcholcích těchto obrovských stromů jste mohli vybudovat celá města a alespoň v mírném pásmu z klimatického hlediska velice pohodlně žít. Vzhledem k tomu, že všechny přírodní zdroje s výjimkou dřeva byly skryty v takových hlubinách, že pokud vůbec existovaly, byly prakticky nedostupné a vzhledem k bizarnosti zdejšího prostředí to na planetě z hlediska potenciálního osídlení skutečně vypadalo na poněkud psí život. A konečně tu byla Medúza, vzdálená od svého slunce 307,768 milionů kilometrů, mrazivý, zmrzlý svět posetý několika málo lesy, většinou však pokrytý tundrou a polárními ledovci. Jako jediná ze všech čtyř planet vykazovala evidentní známky vulkanické činnosti, byla to krutá a nevlídná země, jejímiž jedinými obyvateli se zdála být stáda nejrůznějších potulných bíložavých savců, kteří zase sloužili jako potrava pro obzvlášť ošklivě vyhlížející masožravce. Medúza byla v porovnání nejen s Lilith, ale i s kteroukoliv z ostatních planet, ošklivá, lezavě chladná a nehostinná. První průzkumníci byli nuceni souhlasit s názorem, že někdo, kdo by se dobrovolně vydal na takový svět žít a pracovat, by musel mít v hlavě piliny. Průzkumný tým si pro svou hlavní základnu přirozeně vybral Lilith a usídlil se na ní. Následujících přibližně 6 měsíců se nic nestalo a členové týmu žili, pracovali a studovali prostředí za podmínek přísné karantény, přestože se svým raketoplánem vybudovali výchozí tábory i na ostatních 3 planetách. Právě se začínali uklidňovat, když Lilithin had v trávě zaútočil. V okamžiku, kdy přestaly fungovat všechny jejich stroje i přístroje, už bylo příliš pozdě. Nejprve přihlíželi tomu, jak selhaly všechny energetické zdroje jejich strojního vybavení a pak zoufale sledovali, jak se totéž vybavení a všechny ostatní výtvory jejich kultury začínají měnit v hromadu nepotřebného braku a rozkládají se jim před očima. Za týden nezbývala jediná známka toho, že na Lilith někdy bylo něco, co na ní nepatřilo, všechno zmizelo, dokonce i vymícené plochy neuvěřitelnou rychlostí znovu zarůstaly. Brzy nezbývalo vůbec nic, nic kromě 62 ohromených a zcela nahých vědců, konsternovaných a téměř k smrti vyděšených, kteří však neměli ani to nejzákladnější vybavení, s jehož pomocí by se mohli přesvědčit, že se právě všichni dokonale nezbláznili. Podobnému osudu neunikly ani ostatní světy. Všichni jejich výzkumníci byli někdy v průběhu své mise na Lilith a odvezli si sebou jejího hada zpátky domů na zbývající 3 planety. Pak konečně spojené vědecké úsilí posádky velkého laboratorního křižníku, nacházejícího se na oběžné dráze kolem Vardenových planet, pomocí dálkově ovládaných sond nalezlo viníka, cizí organismus, který se vymykal všem jejich dosavadním zkušenostem. Byl to organismus submikroskopické velikosti, vytvářející kolonie v buňkách svých nositelů. Přestože nebyl inteligentní v jakémkoliv lidském smyslu toho slova, zdálo se, že je schopen diktovat celé planetě neuvěřitelný soubor pravidel a má podivuhodnou schopnost vyvíjet se tak, aby se postavil jakémukoliv nebezpečí, ohrožujícímu jeho ekosystém, a zlikvidoval je. Přestože celý jeho životní cyklus činil pouze 3 až 5 minut, jeho schopnost proměnit se v cokoliv, co bylo nezbytné k naplnění jeho genetického kódu, k udržení neměnných podmínek, byla velice silná. Během 6 měsíců se tento organismus vyvinul natolik, že si dokázal poradit s lidskými vetřelci, napadnout a rozložit všechny materiály nepocházející z planety, proniknout do lidských těl a navázat s nimi symbiotický vztah. Ostatní planety však měly pro vetřelce připravený jiný úděl. Na každé z nich existovala odlišná atmosférická rovnováha, odlišné gravitační síly, odlišná intenzita radiace a nejrůznější další rozdíly, takže tenhle parazit, tenhle submikroskopický živočich, nedokázal zbývající světy přeměnit v Lilith. Místo toho se tedy změnil samotný organismus. Na meduze přizpůsobil tělo hostitele novému životnímu prostředí a dosáhl rovnováhy touto cestou. Na Charonu a na Kerberu vytvořil se svými hostiteli rovnováhu, která mu vyhovovala, která však zároveň na tyto hostitele působila bizarními vedlejšími účinky. Ještě horší bylo, že Vardenův organismus byl evidentně jakýmsi tajemným způsobem spojen se sluneční soustavou svého původu. Jestliže někdo, kdo jim byl infikován, z diamantu odletěl, Vardenův organismus umíral, protože však organismus modifikoval každou buňku těla svého hostitele ke svému vlastnímu obrazu, hostitel bohužel ve strašlivých bolestech umíral s ním. Lidé mohli na Vardenově diamantu žít, mohli dokonce cestovat z planety na planetu, nikdy v životě už ho ale nemohli opustit. Mnozí vědci zasvětili tomuto problému celý svůj život a kariéru, dobrovolně se nechávali uzavřít v pasti Vardenových světů a vytvářeli vědecké kolonie, dodnes vedené jejich potomky. Řešení se však vymykalo jejich schopnostem, což je samozřejmě jen popouzelo a vedlo k vystupňování jejich úsilí. Nebyli to však vědci, kteří byli předurčeni k osídlení většiny diamantu, byly to kriminální živly. Utopistický systém, který měl dostatek rozumu na to, aby zachovával existenci hraničářských světů, nechtěl promarnit potenciál těch, kteří v tomto systému našli nějaké nedostatky a dokázali jich využít. Ke smetánce kriminálních živlů v technologické společnosti patřili často ti nejinteligentnější a nejnovačnější jedinci, takovým deviantům však sotva mohlo být povoleno žít na civilizovaných světech a ani na hranici nesměli být příliš dlouho tolerováni. Až do objevu Vardenova diamantu museli být tito lidé pro dobro společenského řádu eliminováni. Teď však bylo možno takovou zločineckou elitu spolu s nejrůznějšími politickými vězni a dalšími společensky nežádoucími elementy deportovat někam, kde mohli žít svým nemorálním životem a přitom si uchovat vynalézavost potřebnou k tomu, aby jednoho dne objevili něco, co by se konfederaci mohlo hodit. Dokonalé vězení. Až na to, že se díky tomu vytvořila situace, kdy se ty nejgeniálnější sociopatické a psychopatické mozky ocitly všechny na jednom místě, kde spolu mohli komunikovat. Tito lidé a jejich potomci vybudovali skutečná impéria. Každý svět měl svoje jedinečné atributy, každý měl něco, co bylo lákavé pro ty, které dosud konfederace a její atentátníci nechytili. Hotové peníze mohly být v tajnosti převedeny do bank na Kerberu a Medúze, kradené zboží všeho druhu mohlo být jakkoliv dlouho ukryto na Charonu nebo Kerberu, dokud nebylo třeba je vyzdvihnout. Dokonce i Lilith, která netolerovala žádnou mimoplanetární hmotu, byla skutečnou pokladnicí různých tajemství, přijímaných a odesílaných prostřednictvím jejich chráněných orbitálních satelitů, napojených na důvěryhodné členy lilithské hierarchie. Nejsilnější, nejchytřejší a nejbezohlednější jedinci se vyšplhali až na vrchol zdejšího společenského žebříčku a ovládali zločinecké syndikáty s celoplanetární působností, jejichž vliv dosahoval až do samotného srdce konfederace. Náčelníci těchto čtyř syndikátů si udělili titul vládců diamantu a velice úspěšně si vyrovnávali účty se společností, která je tam nechala poslat. Nyní pracovali pro mimozemského nepřítele, v jehož možnostech bylo celý systém zničit. Konfederace tento fakt zjistila teprve dlouho poté, co mimozemšťané rozehráli svoji hru a prakticky jen čirou náhodou. Jak si mimozemšťané nepochybně uvědomovali, neměli lidé téměř žádnou možnost obrany. Agenty, vyslané na Vardenovy světy, čekala v případě odhalení skoro jistá smrt. A pokud nezemřeli, byli nuceni na nich zůstat spolu s králi zločinu, jejich následníky a poddanými. V této situaci bylo udržení loajality agenta obvykle velkým problémem, protože neexistovala žádná protislužba, kterou by jim bylo možno nabídnout, a protože šlo o doživotní poslání. Jeden z těchto agentů, který se přihlásil dobrovolně, se dokonce stal jedním ze čtyř vládců diamantu. Jedinou stopou spojující konfederaci s mimozemskou hrozbou, která na ni mohla kdykoliv zaútočit a zničit ji, přitom zůstával Vardenův diamant. Konfederace tam potřebovala nejen vyslat svoje obyčejné agenty, ale vybrat dokonce ty nejlepší a konečně přišla na způsob, jak se tohoto úkolu víceméně uspokojivě zhostit. Obrátila se na svého nejschopnějšího agenta s hodností atentátníka první třídy, člověka absolutně a neochvějně loajálního a oddaného její věci, a seznámila ho s existencí Mertonova procesu, jehož prostřednictvím bylo možno uložit osobnost a paměť určitého člověka do počítače a pak to vše přenést do jiných těl. Původní mysl v těchto náhradních tělech byla samozřejmě zničena. 20 nebo 30 osob zemřelo, než se přenos osobnosti ujal, to však bylo v pořádku, stejně to přece byly antisociální živly. Tak se stalo, že byl jejich špičkový agent umístěn do čtyř naprosto odlišných těl a vyslán na čtyři Vardenovy světy. Po příletu měl každý z nich za úkol jednat na vlastní pěst, získat co možná nejvíc informací o hrozbě mimozemšťanů a každopádně splnit pravý úkol pro atentátníka, zabít každého ze čtyř vládců diamantu a vyvolat tak přinejmenším zmatek ve správě planet, který by konfederaci poskytl alespoň trochu času. Původní atentátník celou tu dobu seděl na oběžné dráze kolem Vardenových světů v hlídkové lodi, která zajišťovala dodržování karantény, a čekal, až jeho čtyři dvojníci podají hlášení, aby mohl fakta, která zjistí, porovnat a vyhodnotit na svém analytickém počítači. Tři ze čtyř nasazených agentů v sobě měli implantované miniaturní organické vysílačky, jejichž signál mohl počítač pomocí speciálních satelitů zachytit a zesílit, takže na povrchu planet fungovaly jako pohyblivé komunikační zdroje. Analytický počítač měl být nepřetržitě zásobován prvotními informacemi, poté se doufalo, že bude možno prostřednictvím procesu zvaného integrace propojit počítač s původním agentem, jehož vlastní mozek utřídí útržky nespracovaných dat v subjektivní zprávu, které bude možno využít k jejich vyhodnocení. Vysílačka je seznamovala se vším, co agenti na planetách říkali a dělali, integrační proces jim prozrazoval, co si mysleli. Tentýž muž mohl tudíž být na čtyřech různých místech najednou, přičemž přijaté informace zároveň vyhodnocoval jako objektivní pozorovatel. Každý z dvojníků měl usilovat o zavraždění vládce planety, na kterou byl přidělen, agent samotný se pak měl pokusit využít jejich zážitků k vyřešení záhady mimozemské hrozby. Na Lilith se však situace vyvinula příznivě i nepříznivě zároveň. Příznivě proto, že úkol byl splněn, nepříznivě ale proto, že muž, který ho plnil, se změnil nebo byl změněn vlivem toho, co prožil, svým odloučením a nenávistí, kterou pociťoval ke svému druhému já tam nahoře v kosmu. Dvě zprávy dorazily prakticky zároveň. Pozorovatel si jako první přehrál Lilith a otřáslo to jeho sebejistotou i představou, kterou sám o sobě choval. Nic se nevyvíjelo tak, jak by mělo. Mise sice pokračovala, jeho vlastní ego však bylo v jejím průběhu jaksi vykolejeno. Čekala na něj druhá zpráva z Kerberu a při představě, že se s ní bude muset seznámit, se ho zmocňovala nesmírná nervozita. Neměl obavy o misi samotnou, to bylo něco úplně jiného. Bál se toho, co by mohl zjistit sám o sobě. Po večeru stráveném v lodním salonu a po neklidném spánku, který ho ani trochu neosvěžil, mu však bylo jasné, že se do toho bude muset dát znovu, že se opět podrobí stejnému procesu. Neměl strach ze smrti ani z nepřítele a popravdě řečeno teprve teď objevil to jediné, z čeho strach měl. Ze sebe samotného. A tak tedy konečně znovu přistoupil k polstrovanému křeslu. Pomalu a váhavě se v něm pohodlně usadil a počítač k němu spustil drobné sondy, které si rozmístil kolem hlavy. Počítač mu pak vstříkl přesně odměřené injekce a začal s přehráváním hlavního záznamu. Nějakou dobu se vznášel v polohypnotické mlze, pomalu se mu však stejně jako v předchozích případech začaly v mozku utvářet obrazové představy. Tentokrát se ovšem zdály být konkrétnější, jasnější a podobnější jeho vlastním myšlenkám. Drogy a drobné nervové sondy splnily svůj úkol. Jeho vlastní mysl a osobnost se stáhly do pozadí a byly nahrazeny podobným, zároveň však podivně odlišným obrazcem. Agent si je jistě vědom skutečnosti, že na Kerberu nebylo možno instalovat žádnou vysílačku, připomenul mu počítač. Bylo třeba pomocí dálkového ovládání vysadit na zem nezbytné vybavení na předem určených místech a v době pořizování mozkového záznamu dát absolutně prioritní příkaz, aby byla ve stanovených intervalech podávána hlášení. Subjektivně však na vás tento proces bude působit úplně stejně. Agent nijak nereagoval, nepřemýšlel o tom, co slyší, prostě informace zaregistroval. Nebyl už sám sebou, byl někým jiným, někým, kdo se mu sice podobal, kdo však byl v mnoha směrech zcela odlišný. Agent se vyzývá, aby podal hlášení, nařídil počítač a vyslal svůj příkaz hluboko do jeho mysli, do mysli, která už nepatřila jemu. To, co mělo následovat, byla jakási totální paměťová identifikace s myslí jeho protějšku tam dole, kterou jeho vlastní mysl utřídí, klasifikuje a zpracuje v souvislý příběh, příběh, jemuž dodá podobu oficiálního hlášení. S cvaknutím se zapnula záznamová zařízení. Muž sedící v křesle si několikrát odkašlal. Trvalo to ještě přes 3 další hodiny, než ze sebe dokázal vypravit něco jiného kromě nesrozumitelných útržkovitých slov či zvuků. Počítače však byly víc než trpělivé, protože dobře věděli, že jeho mysl přijímá obrovské množství informací a pracně se s nimi snaží vyrovnat. Konečně, jakoby ze sna, začal muž mluvit.